अग्नि, आपका वीर्य घोड़े के वीर्य की तरह है, विश्व रूप है, तेजमय है, जल में बादल रूप में आश्रय पाता है, पृथ्वी पर जीवन शक्ति के रूप में है, अंतरिक्ष में अपनी व्यापक महिमा को फैलाए हुए है, वह सर्वत्र अपनी व्यापकता लिए हुए है। हे यजमानों, अग्नि हजारों किरणों वाले सूर्य के तेज को धारण करते हैं, यज्ञ का मूल आधार हैं, स्वर्ग लोक को धारण करते हैं, पृथ्वी लोक को धारण करते हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐश्वर्य दाता हैं, विश्वपति हैं। हे वेन, उपासक आपको हृदय में पाने की इच्छा करते हैं, इस इच्छा से वे ऊपर देखते हैं, तब वे आपको अंतरिक्ष लोक में अग्नि विद्युत रूपधारी के पास पाते हैं। आप वरुण के दूत हैं, सोने के पंखों वाले हैं, यम की योनि में हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हे वेन, आप ऊंचे स्वर्ग लोक के पास रहते हैं, आप अद्भुत आयुध धारण करके सुशोभित होते हैं, आप सूर्य की तरह प्राणियों के लिए जल धारण करके उसे बरसाते हैं। हे वेन, जब आप समुद्र के जल को लेकर गीध जैसी दृष्टि से देखते हुए मेघों के पास पहुंचते हैं, तब सूर्य की तरह चमकते हुए तीसरे लोक से प्राण जल बरसाते हैं। 21वां अध्याय। हे इंद्र, आप बैल की तरह भीमकाय हैं, दुष्ट नाशक हैं, वैरियों के लिए क्षोभदायी हैं, स्फूर्तिवान हैं, आलस्य रहित हैं, अकेले आप ही ऐसे वीर हैं जो सारी शत्रु सेना को पराजित कर देते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं के क्रंदन करा रुला देने वाले हैं, आप आलस्य रहित हैं, आप विजेता हैं, निपुण हैं, योद्धा इंद्र की सहायता से युद्ध जीतकर शत्रुओं को भगाते हैं। इंद्र युद्ध विद्या में दक्ष हैं, वे सृष्टि के विजेता हैं, सोमरस पीने वाले हैं, बाहुबली हैं, धनुर्धारी हैं, शत्रुओं के नाशक हैं। इंद्र तलवार और बाण धारण करने वाले योद्धाओं के सहयोग से शत्रुओं को वशीभूत कर लेते हैं। हे इंद्र, आप सबके पालनहार हैं, आप राक्षसों के नाशक हैं, शत्रुओं के बाधक हैं, सेना के विध्वंसक हैं, हमारे रथों के रक्षक हैं, युद्ध में हम विजयी हों। हे इंद्र, आप सबके बल को जानते हैं, आप अत्यंत वीर हैं, आप स्थविर हैं, आप उग्रता सहन करने वाले हैं, आप बल सहित ही पैदा हुए हैं, आप महावीर हैं, आप गौपालक हैं, आप विजयी रथ में बैठने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप दुश्मनों के गढ़ भेद देते हैं, आप वज्रबाहु हैं, आप शत्रुनाशक हैं, विजेता हैं, गोपालक हैं, नेता हैं, पराक्रमशील हैं, शत्रु पर क्रोध करने में आप इंद्र का अनुगमन कीजिए। हे इंद्र, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी सेनाओं की रक्षा कीजिए, आप अद्भुत युद्धवीर हैं, शत्रुजित हैं, स्थिर हैं, वीर हैं, अनीति के प्रति क्रोधी हैं, शत्रु पर दया न करने वाले हैं, आप शत्रु के गढ़ भेदने वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारे नेता होइए, बृहस्पति सबसे आगे होने की कृपा करें, सोम दक्षिण यज्ञ के संचालक हैं, वे भी अग्रगामी हों, मरुद्गण शत्रुनाशक हैं, वे देवताओं की सेना में सबसे आगे होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, वरुण राजा हैं, मरुद्गण दिव्य बल वाले हैं, आप शत्रु के डेरों के नाशक हैं, महान मन वाले हैं, विजयशील हैं, देवताओं का जय घोष सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वत्र गूंजे, सभी देवताओं का हमें सहयोग प्राप्त हो। हे इंद्र, आप क्षमतावान हैं, आप अस्त्र शस्त्रधारी युद्ध वीरों के मन में उत्साह भरें, आप हमारे मन में भी जोश भरें, आप हमारे युद्ध रथ के घोड़ों को वेगवान बनाइए, विजयी होकर आते हुए हमारे रथों में जय घोष गूंजे। हे इंद्र, आप युद्धों में हमारी सेना के रक्षक होइए, हमारे बाण शत्रु विजय करें, हमारे वीर युद्धों में विजय प्राप्त करें, यज्ञ में देवता हमारी रक्षा करें, हमारे ध्वजों पर विजय अंकित हो। हे मरुद्गणों, बल से स्पर्धा करती हुई शत्रु सेना हम पर आक्रमण करे तो आप उस सेना को घने अंधकार से घेर लीजिए, जिससे वे एक दूसरे को पहचान तक न सके और अपनी ही सेना का संहार कर दे। हे पाप के देवता, आप शत्रुओं के चित्त प्रतिलोभी बनाइए, आप शत्रुओं के अंगों को भी कस लीजिए, आप शोकों की ज्वालाओं से शत्रुओं का हृदय दहलाइए, आप घनघोर अंधेरा करके शत्रु को अचेत बेहोश बना दीजिए। हे वीर मनुष्यों, इंद्र आपको सुख शांति में बनाने की कृपा करें, आपके बाह उग्र हों, आपको शत्रु अधीन न बना सकें, आप उन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कीजिए। हमारे बाण वेद मंत्रों और स्तुतियों से प्रेरित किए गए हैं, वे बाण जब छोड़ें तो शत्रु कितना ही दूर क्यों न हो उस पर जाकर गिरें, उन शत्रुओं में से कोई भी बच न पाए। हे इंद्र, बाण मांसाहारी बाज की तरह शत्रुओं का अनुगमन करे, शत्रुओं की सेना गिद्धों का भोजन हो जाए, उनका कोई अवशेष न रह पाए, पाप में लगे पापी भी बच न पाए, मांसाहारी पक्षी उनका भी अनुगमन करें। हे इंद्र, आप अमित्रों की सेना का नाश कीजिए, आप वृत्रहंता हैं, आप धनवान हैं, आप और अग्नि मिलकर शत्रुओं की सेना को भस्मीभूत करने की कृपा करें। जहां बाण इस तरह गिरते हैं जैसे बिना चोटी वाले चंचल बालक गिर रहे हों, वहां अदिति और ब्राह्मणस्पति हमें सुख देने की कृपा करें, वे सदैव हमारा कल्याण करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप राक्षसों का नाश करने की कृपा कीजिए, आप हिंसकों का विनाश करने की कृपा कीजिए, आप वृत्रासुर जैसे राक्षसों की ठोड़ी तोड़ दीजिए, आप अमित्रों का क्रोध और घमंड दूर करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हमारी सेना युद्धों में शत्रुओं को पराजित कर दे, हमारे शत्रु मुंह नीचा करके हमारे सामने आए, आप उन शत्रुओं को पतन के गर्त में डाल दीजिए जो हमें अपने अधीन वश में करना चाहते हैं। इंद्र के बाह हाथी की सूंड की तरह हैं, आप सर्वप्रथम उन भुजाओं को युद्ध में प्रेरित करने की कृपा कीजिए, आप बलजित हैं, स्थिर हैं, जवान हैं, आप पर किसी का वश नहीं चल सकता। हे इंद्र, हम आपके मर्म स्थानों को कवच से आच्छादित करते हैं, राजा सोम आपको अमृतमय बनाने की कृपा करें, वरुण आपको सुख प्रदान करने की कृपा करें, देवता आपको प्रसन्नता प्रदान करें। हे इंद्र, सिर सहित सांप जैसे अंधा होता है वैसे ही हमारे अमित्र हो जाएं, उनमें से जो अग्नि की ज्वाला से बच जाएं उन बचे हुए शत्रुओं को आप स्वयं नष्ट करने की कृपा कीजिए, जो हमारे अपने होकर विश्वास पूर्वक छल में हमें मारना चाहते हैं, देवगण उन सभी धूर्तों को नष्ट करने की कृपा करें। वेद मंत्र हमारे मर्म स्थान के कवच हैं, वे हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप पर्वत में रहने वाले शेर के समान भयंकर हैं, दूर से यहाँ आकर दूर तक मारक तीखे वज्र से शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए, आप लड़ाकू शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। हे देवगणों, आपकी कृपा से कानों से कल्याणकारी वचन सुने, आँखों से मंगलमय दृश्य देखने को मिले, हम स्वस्थ हाथ पैर और अंगों से आपकी स्तुति कर सकें, आप देवताओं की कृपा से हमें जो भी आयु प्राप्त हुई है उसका हम स्तुति पूर्वक सदुपयोग कर सकें। इंद्र हमारा कल्याण करने की कृपा करें, सर्वज्ञाता पूषा हमारा कल्याण करने की कृपा करें, अहिंसक अस्त्र शस्त्र वाले गरुण हमारा कल्याण करने की कृपा करें, ज्ञान धारण करने वाले बृहस्पति हमारा कल्याण करने की कृपा करें। इस प्रकार सामवेद संपूर्ण हुआ।